राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 13 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम सिक्का है, मुद्रा है, रुपये पैसे, सोना चांदी, माणिक मोती, हीरा पन्ना जवाहरात, ये जितना द्रव्य है ना, इस द्रव्य की अपेक्षा दूसरी वस्तुएं हैं वो मूल्यवान है। सिक्का इतना मूल्यवान नहीं है जितनी वस्तु मूल्यवान है, और वस्तु जितनी मूल्यवान है उसकी अपेक्षा प्राणी मूल्यवान है। प्राणियों में जो स्थावर है उनकी अपेक्षा जंगम मूल्यवान है। जंगम प्राणियों में स्थावर जमीनों में पीपल है, जंगम में गाय है, सबसे श्रेष्ठ बड़ी उपयोगी है, और गाय से बढ़कर के है मनुष्य। मनुष्य उत्तम है, मनुष्य में विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से सत्य श्रेष्ठ है। सत्य भी प्राप्ति हो जाए फिर इससे कोई अगर ही नहीं है, आखिरी अधिक सत्य। तो अपने आप स्वयं विचार कर देखो कि आप सिक्के को मूल्य देते हैं, वस्तु को मूल्य देते हैं, कि व्यक्ति को मूल्य देते हैं, सावर को, जंगम को, गाय को, मनुष्यों को, विवेक को, सत्य को। अपने हृदय में आप मूल्यवान श्रेष्ठ किसको समझते हैं, ये हरेक भाई को समझना चाहिए। मनुष्यों ने प्राय करके रुपये पैसे को सबसे श्रेष्ठ माना है, जो कि सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचे दरगाह किया है, क्योंकि सिक्का खुद काम नहीं आता, वस्तु के द्वारा काम आता है, और वस्तु स्वयं काम आती है। सिक्का स्वयं काम नहीं आता है, विचार विनिमय के लिए और लेन देन करने के लिए एक सिक्के की सुविधा है कि इसे वस्तु दे सकते हैं, तो ये सिक्का साधन मात्र है, और वस्तु हमारे निर्वाह करने वाली है, जैसे अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, चीज वस्तु है, जितनी ये सब हमारे निर्वाह में काम आती है। हम रुपए पैसे से चीज लेकर के रुपयों को काम में लेते हैं, और रुपये स्वयं काम नहीं आते हैं, वस्तु स्वयं काम आती है, हमारे शरीर के नजदीक वस्तु पड़ती है, इतने रुपये नहीं पड़ते हैं। रुपयों में देखा जाए रुपयों में एक तो संग्रह है और एक खर्चा है, तो इसमें खर्चा बढ़िया है, संग्रह बढ़िया नहीं है। आज रुपये को ज्यादा दे दिया है, और रुपये को भी संग्रह को ज्यादा दिया है, इस वास्ते ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप पूरा न समझे, आपको चेत कराने के लिए मैं कहता हूँ ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो सिक्के को ही बढ़िया मानने लग गए, उसकी संख्या को श्रेष्ठ मान लग गए, संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या असंख्या वो घटनी नहीं चाहिए। संख्या जो खास अनर्थ का हेतु है, चोर है, डाकू है, राज है, कुटुंबी है, बेटा बेटी है, नौकर है, ये सब उस पर जैसे कोई मांस पर चीला है, छू लग रहा है। उस वस्तु से, उस सिक्के से वस्तुएं श्रेष्ठ है जो हमारे काम आती है जीवन में। सिक्का वस्तुओं के लिए है, वस्तुएं सिक्के के लिए नहीं है। आज सिक्के के लिए वस्तु हो गई, ये सुधार करना है अपने। इस विषय में खूब प्रश्न करें आप, अभी मैं बोल रहा हूँ, कल परसों करें, अगर वहां करें, इसमें प्रश्नोत्तर करके इस विषय को ठीक सुलझावे, अच्छी तरह से समझें, जिससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। वास्तविकता क्या है इस बात के समझने के लिए बुद्धि में विकास होगा। जैसे मैंने सिक्के को नीचा कहा, इस तरह से हम कहते हैं जूती सबसे नीचे है, जूते से नीचे पृथ्वी है और क्या, परंतु जूती बड़ी काम की चीज है। कांटा है, खर्चा है, घास है, कंकर है, ये चुभ जाते हैं तो कठिनता पड़ती है, जूती रक्षा करती है। जूती इतनी विलक्षण है, जैसे जूती पहन ली तो सब की सब पृथ्वी मड़ी गई, और जूती न पहन कर पृथ्वी पर अगर सब चीजें रख दे, इसको मड़ दे, तो खेती कहाँ होगी, काम कहाँ होगा। तो खेती को आच्छादित कर दे हम कपड़े से, चमड़े से, तो मुश्किल होगी। और जूती पहनने के बाद फिर ननु चरमावृत हो, संपूर्ण पृथ्वी चरमावृत हो गई, कपड़े की जूती पहनी तो संपूर्ण पृथ्वी कपड़े से मढ़ी गई, क्योंकि हमारे तो पकड़े कोई कपड़े मिलेगा तो सब पृथ्वी मढ़ी गई, इतना माध्यम है जूती का। पर जूती जूती की जगह बड़ी भारी काम की है, सिर पर उठाने के लिए नहीं है। ऐसे रुपया पैसा बहुत काम की चीज है, आवश्यक वस्तु है, परंतु ये नहीं कि सबसे ऊंचा मान लिया। अब इसकी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये पाप कर लेते हैं सिक्के के लिए, जो महान दुख देने वाली है, दुनिया में फजीती करने वाली चीज है, ऐसी पाप वृत्ति है अंतकरण को मैला करने वाली। वो अंतकरण को मैला कर लिया सिक्के के लिए, तो ये क्या है कि ये समझ की कमी है। तो सत्संग के द्वारा समझ का विकास होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो सिक्का वस्तुओं के लिए है, वस्तुएं सिक्के के लिए नहीं। आज सिक्के के लिए वस्तुओं हो रही है, वस्तुओं नहीं प्राणी हो रही है, प्राणी नहीं गायें हो रही है, गायें नहीं मांस हड्डी हो रही है कीमती, जिसको राज कहते हैं कि मांस की उत्पत्ति हुई, उत्पादन हुआ है। उत्पादन में मांस का मैंने देखा है, पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा है कि इस पंचवर्षीय योजना में मांस का इतना उत्पादन हुआ, मछली की इतनी उत्पादन हुई, अंडा उत्पादन हुआ। ये उत्पादन है कि विनाश है, ये थोड़ा सा समझें। कृषि मंत्री ने कह दिया कि ये तो खेती है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, तो खेती है, क्यों खेती है, खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं, ये खाद्य पदार्थ है खेती। तो ये जो बुद्धि की बड़ी नीची बात है, अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धिस्तपात तामसी, उल्टी समझ है, ये तामसी बुद्धि है। अधोगच्छन्ति तामसा, देश का देश अधोगति हो जाता है, संपत्ति नष्ट हो रही है। मेरे एक मन में आती है कि इसका सदुपयोग किया जाए, तो हिंदुस्तान आपका, भारतवर्ष इतना है, भूमंडल मात्र का रोग दूर कर सकता है। इतनी जड़ी बूटी अन्न फल साग बच्ची इतनी पैदा होती है, इसमें इतनी इसकी चीज है। अब इस चीज को नहीं समझ करके, इधर विचार न करके और मारना शुरू कर दिया, तो अभी मेरा वो विषय नहीं है, अभी तो इतना ही कहना है कि इस सबसे बढ़कर के वस्तु वस्तु से बढ़कर व्यक्ति है। व्यक्ति में जो स्थावर है इनकी अपेक्षा चलने फिरने वाले हैं, जो जलचर है, थलचर है, नभचर है, ये सब है कि पृथ्वी पर घूमते हैं, कि जल में रहते हैं, कि आकाश में घूमते हैं, ऐसे सब है जंगम प्राणी है। तो ये स्थावरों की, वृक्षों की, धूप शाक पत्ती आदि का ये श्रेष्ठ है। इनसे श्रेष्ठ, इनमें श्रेष्ठ गाय है और गाय से भी श्रेष्ठ मनुष्य है। सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है। तो गायों को तो मारकर खत्म करे, मनुष्य पैदा नहीं होने तक। नाश करने के दो उपाय है, दो उपाय, एक तो मार दो और एक पैदा मत होने दो, अब खत्म हो जाएगा। ये खात्मा करने का एक उपाय है, खत्म करने का। तो मनुष्यों के उत्पादन से मनुष्य सब उत्पादन करेगा। कहते तो ऐसा एक मनुष्य ज्यादा अन्न कहाँ खाएंगे, हम कहते हैं मनुष्य नहीं हो तो खेती कौन करेगा, अन्न कहाँ मिलेगा, हम दूर हमारे दूर, हम दूर एक रहे एक हमारे, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, फौज में भर्ती कौन होगा, फैक्ट्रियों कौन चलाएगा, व्यापार कौन करेगा, देश विदेश वस्तुओं का आमदन कौन करेगा, जो मनुष्य नहीं का। तो मनुष्य सबका उत्पादन उत्पादन करने वाला, संचालन करने वाला, रक्षा करने वाला, सबसे उपयोगी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ले। धन पैदा कर सकता है, मान पैदा कर सकता है और प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, लोगों को दुरों को दूर कर सकता है, लड़ाई झगड़ा मिटा सकता है, मनुष्य दुख को मिटा सकता है, पशु पक्षियों को और खुद परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में विवेक श्रेष्ठ है। सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, वस्तु बढ़िया स्थिति कौन है, घटिया चीज कौन है, उपयोग किसका बढ़िया है, उसमें से उपयोग की बात श्रेष्ठ बताई। तो उसमें विवेक बढ़िया है। विवेक में अगर चलते करते विवेक होगा तो सत्कार सत्का दो दो का विवेक है। तो असत है वो नाशवान है, रहने वाला नहीं है, सत्य तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य है। सत्य तत्व की प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी न रहे। छठे अध्याय के 22वें श्लोक में यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितोन दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वाचा, उस लाभ के बाद में उससे अधिक कोई लाभ होगा ये मानने में भी नहीं आएगी, मान ही नहीं सकता। उन लाभ से बढ़कर लाभ होता है, लाभ की आखिरी हद है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिये वे परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा पर पुरुषान्ना परा किंचित् साकाष्ठा परा गति। उसे पर कुछ नहीं है, वो काष्ठा आखिरी हद है। तो उसको प्राप्त करना मनुष्य का ध्येय है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करे। तो सबसे बढ़कर वो सत्य है, वो पहले विवेक है, वो विवेक मनुष्य में है। उस विवेक के कारण ही मनुष्य की महिमा है, मनुष्य के ढांचे की महिमा नहीं है। कैसे दो पगों से चले और काला माथा हो, ऐसा वो श्रेष्ठ होता, ऐसा नहीं है। इसमें विवेक बढ़िया है, उसमें भी सदुपयोग बढ़िया है। सदुपयोग और दुरुपयोग की बात बिचारी जाए तो सदुपयोग सबसे बढ़िया है, और वो सदुपयोग छोटी बड़ी सब चीजों का किया जा सकता है। सदुपयोग उनका ठीक उपयोग किया, श्रेष्ठ उपयोग किया जाए, वो चीज बढ़िया है। तो कल मैंने ये बात वहां कही थी कि मनुष्य शरीर की महिमा गाई है। जैसे रामायण में बाली जब मर गया, जब तारा विलाप करने लगी तो भगवान उसने ज्ञान दिया, समझ दी, विचार दिया। तो दुख मिटाने में समझ काम की है, पैसा दुख नहीं मिटा सकता, लाखों करोड़ों अरबों रुपये होने पर दुख नहीं मिटता। बाहर की चीजों की सुविधा होती है वो भी कंजूस न होने से, कृपा हो तो वो शुरू नहीं होगा, कोई रुपये रुपये अरे खाने पीने में कपड़े में तंगी करेगा, औषध भी नहीं खर्च हो जाएगा, इसमें उदार होगा तो व्यवहार में उसको सुविधा होगी, इतने होता है पैसों से। तो मानव शरीर है उसके लिए ज्ञान क्या दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचतीय अधम शरीरा। तो ये पृथ्वी जल तेज वायु से बना हुआ शरीर है, उस शरीर को अधम बताया, पंच रचतीय अधम शरीरा। सो तनु तब यह आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। वो अधम शरीर तेरे सामने पड़ा है, जीव नित्य मरता है नहीं और ये रहता है ही नहीं, तो रहता है इसके लिए भी शोक नहीं होता और जाता है उसके लोग जाएगा जाएगा रहेगा रहेगा, ये इधर तो होता नहीं, शोक इस बात का है। उपरा ज्ञान चरण तब लागी, ज्ञान उपज गया तो ज्ञान उपजने पर भक्ति मांग गई तो ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ हुई। अब उस शरीर को अधम कहा, और जब उत्तरकांड में गुरु जी पूछते हैं सबसे शरीर कौन सा बढ़िया है, तो कहते हैं सबसे उत्तम मानुष देही, जीव चराचर जातक देही। वहां अधम कहा वहां उत्तम कहते हैं, बढ़िया शरीर है चराचर जाते हैं, तो उत्तम क्यों है, तो कहा भाई नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इसे क्या होता है कि नरक होता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग मुक्ति और ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये चीज मिलती है मनुष्य शरीर से। तो मनुष्य की महिमा कहते हुए नरक का नाम आया है वहां साथ में, तो नरक की प्राप्ति होती है, इस वास्ते महिमा हुई निंदा हुई। इसका तात्पर्य हुआ इसका दुरुपयोग करो तो नरकों में जाओगे, 84 लाख योनि में जाओगे, महान भटकोगे। एक मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का भोग 28 कुंड और 84 लाख योनि भुगतने पर भी समाप्त नहीं होता। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये खेत है इसमें पैदा होती, पुण्य भी बहुत होता है पाप भी बहुत पनपता है। जमीन बढ़िया होती है तो जो बीज डालो वही बढ़िया होगा निपजेगा, तो इसमें पाप भी निपज होता है पुण्य भी। तो इसका अर्थ हुआ सदुपयोग की महिमा, वस्तु की महिमा नहीं है उसके उपयोग की महिमा है। तो सदुपयोग करना दुरुपयोग न करना ये सावधानी रखना है, हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते समय का सदुपयोग करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, व्यक्तियों का सदुपयोग करो। सदुपयोग की महिमा जितनी महिमा है वो सदुपयोग की है, इस बात से सदुपयोग की महिमा होनी चाहिए। अब इसमें सदुपयोग करके फिर सदुपयोग दुरुपयोग किसने करेंगे, ये विवेक से करेंगे, विवेक है इससे सदुपयोग करेंगे। विवेक क्या है, विवेक भगवान का दिया हुआ है। कोई कहते हैं कि विवेक अपने शुभ कर्मों से होगा, शुभ कर्मों का फल विवेक नहीं है। आता ऐसा भी कि बुद्धि कर्मानुसार नहीं, कर्म के अनुसार बुद्धि होती है, ये विकार है, परंतु विवेक है ये किसी की उपज नहीं है। खूब ध्यान देकर सुना आप बात, विवेक को आप शुभ कर्मों का फल माने कि पुण्य कर्म शुभ कर्म होने से विवेक होता है, तो फिर शुभ कर्म किया कैसे, शुभ और अशुभ का दो विभाग किसने किया, तो विवेक पहले होना चाहिए, शुभ कर्म पहले होना चाहिए, पहले शुभ कर्म कैसे होगा विवेक पहले होगा, तब शुभ और अशुभ का भेद होगा, नहीं तो शुभ अशुभ भेद कैसे करोगे। तो विवेक पहले है, उस विवेक को आप प्राकृत मान सकते हैं, भगवत दत्त मान सकते हैं, भगवान का दिया हुआ है अथवा प्रकृति से है, जो भगवान को मानते भगवान का, जो प्रकृति को न मानते नेचर मानते प्रकृति मानते हैं, तो प्रकृति का है, कोई हर्ज नहीं। पर ये उत्पन्न होने वाला नहीं है, जैसे वस्तु में उत्पन्न होनी ऐसी विवेक की वृद्धि की जा सकती है। विवेक का आदर किया जा सकता है, विवेक का निरादर किया जा सकता है, पर विवेक चीज खुद मूल्यवान है, तो विवेक श्रेष्ठ है। तो विवेक ही ज्ञान, जो असली तत्व ज्ञान है, वह जब नीचे उतरता तो विवेक के रूप में आता है, वो विवेक रूप मार्ग बुद्धि में आता है, बुद्धि में आकर मन में आता है, मन में आकर इंद्रिया में आता है, इंद्रिया में आकर व्यवहार में आता है, और व्यवहार चलता है उसे, तो वो तत्व ज्ञान से आता है, वहां से है। तो विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक के प्रधान ज्ञान के कारण से मनुष्य जन्म की महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक से है, विवेक अगर ना हो तो मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य ही नहीं हो। उस विवेक का सदुपयोग दुरुपयोग क्या है, विवेक का अगर दुरुपयोग किया जाए तो जो सिंह है सांप है क्रूर जंतु होते एक दो मारेगा पशु को किसी को ही, और विवेक का दुरुपयोग एक एटम बम में लाखों को मार देगा एक साथ में, ये विवेक का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग की निंदा सदुपयोग की महिमा है, और सदुपयोग किया जाए तो अपना भी उद्धार कर दे, दुनिया को उद्धार कर दे, दुनिया का कल्याण कर दे। विवेक का सदुपयोग किया जाए तो मात्र दुनिया का कल्याण हो सकता है, विवेक का सदुपयोग करने से। तो महिमा वास्तव में दुरुपयोग सदुपयोग में सदुपयोग की महिमा है। इस वास्ते हर समय में समय का भी सदुपयोग करो, वस्तु का भी सदुपयोग करो, प्राणियों का भी सदुपयोग करो, वस्तु और रुपये पैसों का भी सदुपयोग करो, सदुपयोग सब श्रेष्ठ हो जाएगी। जिस किसी का सदुपयोग करो वो श्रेष्ठ हो जाएगी। और तो सदुपयोग दुरुपयोग का विवेक मनुष्य में ज्यादा है। पशु पक्षियों में विवेक है परंतु वो निर्वाह मात्र का है, मनुष्यों की तरह नहीं है। देवताओं में विवेक है पर वो भोग में लगे हुए हैं, नरकों में भी विवेक है परंतु वो पापों का भोग करते हैं, वहां वे भोग योनि है कर्म योनि नहीं है। स्वर्ग में सुख का भोग करते तो भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है, कर्म योनि ये है। मनुष्य मनुष्य अपना कर्म कर सकता है अच्छी तरह से, जिससे अपनी उन्नति कर सकता है, ऐसा मनुष्य में ये शक्ति है। मनुष्य इतना ऊंचा हो सकता है जो विवेक से सत्य होता है, सत्य स्वरूप परमात्मा है, वो परमात्मा भी कहते हैं मगत मेरे मुगत मणि, इतना विवेक विलक्षण है मनुष्य में। इसका सदुपयोग किया जाए तो भगवान भी आदर करेंगे, और तो क्या चीज है, सब आदर करेंगे। तो ये विवेक का सदुपयोग की बात है, और ये मनुष्य शरीर में किया जा सकता है। तो विवेक से भी सत्य की प्राप्ति कर लेना, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना, मुक्ति कर लेना, ये मौका है। और इसकी प्राप्ति मनुष्य मात्र कर सकता है, ये भी ठेका नहीं हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकते, ये नहीं है। ऐसा नहीं यहूदी नहीं कर सकते, पारसी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र, कोई मनुष्य हो, किसी देश का, किसी विदेश का, किसी संप्रदाय का क्यों हो, परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और उनकी बातें जितने भारतवर्ष की संस्कृति में है इतनी और जगह नहीं है। भारत में जितनी चीजें पैदा होती और जगह नहीं है। भारत का जो संस्कृत साहित्य है जितना और किसी भाषा में नहीं है। इस भारत की विशेष बहुत अधिक महिमा है, उस भारत में हमारा जन्म है, ये बड़े भाग्य की बात है। अब सावचेत होना है और सदुपयोग करना है, सावधान होना है, सावधान रहना है और सदुपयोग करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।